tânără care mult mă supără, mă. Ia uite ce rachiu de prune, i-am dă apă de fântână. Am o mândră tânără care mult mă supără, mă. Eu vreau vin să mă fac bine, ia îmi dă alcool ca-l mine. Până la Crăciun să mă ții, măi, Doamne, să iau cepul la butoi, să tai porcol mare. Până la Crăciun să mă ții, măi, Doamne, să iau cepul la butoi, să tai porcol mare. Să mor, las mândruțele cu dor, mă. Și dor plânge în urma mea, nu are cu cine să bea, mă. Doamne, când o fi să mor, las mândruțele cu dor, mă. Și dor plânge în urma mea, nu are cu cine să bea, mă. Până la Crăciun să mă ții, măi, Doamne, să iau cepul la butoi, să tai porcol mare. Până la Crăciun să mă ții, măi, Doamne, să iau cepul la butoi, să tai porcol mare. Doamne, ce n-aș da să mor la pieptul mândruțelor, mă. Și cu paharelul în mână chefuiesc o săptămână. Doamne, ce n-aș da să mor la pieptul mândruțelor, mă. Și cu paharelul în mână chefuiesc o săptămână. Până la Crăciun să mă ții, măi, Doamne, să iau cepul la butoi, să tai porcol mare. Până la Crăciun să mă ții, măi, Doamne, să iau cepul la butoi, să tai porcol mare.